ne vienas neateina pas mane, pas tėvą, kaip tik per mane. Antra dalis. Kiekvieno krikščionio uždavinys pasikeisti Kristuje. Tai yra nelengva, nes reikalauja nuolatinio pasiaukojimo. Taip tėvė turi išlaisvinti mūsų jėgas, kad greitai ir lengvai galėtume pasiekti tikslą. Tačiau iš savęs mes nieko negalime net taip tėvę ištarti. Čia mus turi stiprinti eucharistinis Dievas. Išganytojo meilė sugalvoja stebuklą, kad jis pasilikęs su mumis iki pasaulio galo, galėtų mums kaip geriausias draugas padėti. Viešpats numylėjęs savuosius parodė jiems savo meilę iki galo. Štai Dievo padangti su žmonėmis. Mūsų bažnyčios yra ne vien tik aukos vietos, bet daug daugiau jos yra gyvojo Dievo buveinės. Meilė jį suvaržo, iš meilės jis tampa apleisti tabernakulio kaliniu. Jo pasigėrėjimas yra būti su žmonių vaikais. Savųjų abejingumas ir atšalimas priešų neapykanta ir panieka negali jo priversti apleisti tabernakulį. Meilė yra kantri, maloninga, ji visą nukenčia, visą pakelia meilį niekuomet nepaliauja. Išganytojas neįsižeidžia, net ir tada, jei ir mes jį užmirštame valandas, dienas ir mėnesius savo širdyje. Jis laukia mūsų su kantrybe ir malonumu, jis visada budi, visada kalba, nors mes jį ir paliekame. Jis yra pirm visų ir visa juo laikosi. Yra tarp mūsų kaip tas, kuris tarnauja. Jis nori mums tarnauti, laukia su troškimu degančia širdimi ateinančių, nori padėti, bet nesulaukia. Mūsų bažnyčios nėra vien tik aukos vietos, bet ir maldos, o kaip dažnai miestų ir kaimų bažnyčios tuščios, tik retkarčiais kas užklysta. Tai rodo, kad mums trūksta gyvo tikėjimo, mes nesame giliai įsitikinę apie asmenišką mistinio dievažmogio Jėzus Kristaus buvimą. Juk tabernakulėje gyveno tas pats išganytojas, kuris kadaise gyveno žemėje. Tada žmonės, palikę savo namus ir turtus, veržte verždavosi prie jo, užmirždavo net valgyti ir gerti. Jie spiesdavosi apie jį, neduodavo jam laiko pavalgyti, nei pailsėti. Kristaus gerumas ir šiandien nemažesnis, žmonių vargai taip pat neišnyko, tačiau išganytojas užmirštamas. Šiandieną nesispiečia apie jį minios kaip kadaise. Bažnyčios tuščios, išganytojas vienas. Jie manęs nesupranta. O nesuprastasis išganytojo, pasigailėk mūsų. Mokytojas yra čia ir tave šaukia. Mokytojas yra čia ar išstatytas monstrancijoje ar pasislėpęs tabernakulyje ir laukia tavęs. Šimtai tūkstančiai praeina pro šalį, visiškai apie jį nepagalvoja, jo nepasveikinę. Jam neturi atliekamos minutės. Išganytojas yra čia, nepalikime jo vieno. Te nebūna jis apleistas ir mūsų širdyje. Ne vienas neteina pas tėvą kaip tik per mane. Anais laikais išganytojas gyveno tik tai nusidėjėlių tarpe apleistame pasaulio kampe. Šiandieną jis gyvena tūkstančių tūkstančiuose vietų. Visur turi savo padangtę su žmonėmis. Jis trokšta būti arčiau visų, kad galėtų jiems padėti. Kur yra tokia tauta, kuriai dievai būtų taip arti, kaip mums viešpats mūsų dievas? Išganytojas yra taip arti, kad kiekvienas be jokio vargo gali pas jį ateiti ir pagalbos prašyti. Išganytojas nei ant kryžiaus, nei tabernakulį apie save negalvoja. Kitus išgelbėjo, pats savęs negali išgelbėti. Jis trokšta mums padėti, ir juo daugiau jis, kaip išganytojas, gali veikti, tuo jam yra maloniau. Reikėtų visus elgetas ir luošius, visus aklus ir raišus iš miestų gatvių ir šaligatvių surinkti ir pas jį atnešti. Išganytojas savo apaštalams buvo net per geras. Jie prašo ugnimi sunaikinti nevaišingą Samarijos miestą. Nežinote, kokios esate dvasios. Žmogaus sūnus neprapuldyti sielų atėjo, bet gelbėti. Jie norėdami sau ir išganytojai ramybės, neleidžia vaikams prie jo artintis. Jie nemaloniai apseidavo su žmonėmis. Jėzus yra tuo nepatenkintas ir tarė, leiskite mažutėliams eiti pas mane ir nedrauskite jiems. Į fariziejų rašto žinovų duotą klausimą apaštalams, Kam jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais, kodėl nevalgo su mumis? Jėzus tarė, nesveikiesiems reikia gydytojo, bet sergantiems. Eikite ir mokykitės, ką tai reiškia, aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Nes aš atėjau neteisių jų šaukti, bet nusidėjėlių. Išganytojas atmeta tik tai nuodėmis užkietėjusius fariziejus, kurie savimi pasitikėjo, kad teisus esą. Gailestį gydarantį nusidėlį rasdavo pas jį užuojautą ir atleidimą. Jis jų nebara, nepeikia, bet tik vieno iš jų nori, eik ir daugiau nebenusidėk. Išganytojas niekam nepavartoja lazdos, nei Marijai Magdalenai, nei svetimoteriai, nei Samarietei, nei Petrui, nei pačiam piktadariui ant kryžiaus, kuris pradžioje jį pašiepia. Net judu jis siūlo atleidimo malonę. Prieteliau, ko čia atėjai? Išganytojas ateina ieškoti, kas yra žuvę. Jis palieka 99 avis tyruose ir eina vienos paklydusios ieškoti. Dievas parodo mums savo meilę tuo, kad mums dar tebesant nusidėjėliais, Kristus už mus mirė, taigi juo labiau dabar nuteisinti jo krauju būsime išgelbėti per jį nuo rūstybės. Todėl artinkimės su pasitikėjimu į malonės sostą, kad gautumėm pasigailėjimo ir rastumėm malonės tinkamai pagalbai. Tabernakulyje gyvena išganytojas, tas pats, kuris anais laikais perėjo per žemę gerą darydamas. Šiandieną jis yra ypač vargšų ligonių silpnųjų, nuliūdusiųjų, prispaustųjų visų bandomų ir prislėgtųjų išganytojas. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir apsunkinti esate, aš jūs atgaivinsiu. Kai mane apleistą laukiantį aplankysite, kai jums maisto reikia, kurį aš jums duodu. Jei šiandieną išganytojas tūkstančiais komunikantų, jeigu šiandieną išganytojas tūkstančiais komunikantų būtų išdalytas ir liktų tik tai keli komunikantai, jei jis nenorėtų savo stebuklą vėl panaudoti, kam jis tada save atiduotų kaip maistą? Ar švenčiausiems, turtingiausiems, teisingiausiems? Ne, tikrai ne. Jis eitų pas labiausiai nuvargintus, sunkiai gundomus, silpnus, vargšus ir kenčiančius, kurie daugiausiai jo reikalauja, kuriems kaip išganytojas galėtų daugiausia padėti. Nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Kitiems jis pasakytų, ką sūnaus palaidūno tėvas pasakė jo vyresniajam broliui. Sūnau, tu visuomet esi su manimi, ir visa, kas mano, tai ir tavo. Reikėjogi pokyliauti ir džiaugtis, nes šitas tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo parpuolęs ir vėl atsirado. Šventoji komunija nėra pamaldžiųjų ir tobulųjų užmokestis, bet svarbiausia priemonė tobulų tapti. Ne vienas neteina pas tėvą kaip tik per mane. Ji gydo nuodėmių padarytas žaizdas. Ji yra ligonių sielas gydas vaistas, stiprybės silpniesiems, pagalba prispaustiesiems ir maistas visiems. Mūsų siela, kaip ir kūnas, gyvybei palaikyti reikalauja maisto. Maldoje tėvė mūsų prašymas, kasdienis mūsų duonas duok mums šiandien, reiškia taip pat ir sielos duonos prašymą. Mes gyvename ne iš tavęs, mes gyvename tik tai per Kristų. Visa yra per jį, visa yra per jį. Mūsų siela tik tada bus stipri ir sveika, jei maitinsimės duoną, kurią išganytojas mums kasdien laužo. Be šitos duonos mes neatsilaikysime prieš daugybę sunkių pagundų ir bandymų. Be Dievo malonės jėgos mes suklupsime po jo uždėtą mums kryžiaus naštą. Tik tai tada galėsime į visą, ką Viešpats mums siunčia, taip sakyti, jei dažnai valgysime dangaus duoną. Kai Elijas tyruose nusiminęs, laukdamas mirties atsigulė ir šaukė, gana man Viešpatį, atimk mano gyvybę, nes aš negeresnis už savo tėvus, dangaus pasiuntinys neatėjo jo suraminti, bet angelas palietė jį ir pažadino į naują aukų kelionę. 40 dienų ir 40 naktų jis turėjo vienas per tyrus keliauti, tačiau jis gavo ne vien tik paliepimą, bet ir maistą ir jėgų tam paliepimui išpildyti. Kelkis ir valgy. Jis atsikėlęs valgy ir gėri ir ėjo tuo maistu pastiprintas 40 dienų ir 40 naktų iki Dievo kalno Horebo. Kelkis ir valgyk. Turi dar tolimą kelionę prieš save. Tas tinka ir mūsų jaunystėje. kelkis ir valgyk, sunki kova laukia tavęs. Tas tinka visiems, kelkis ir valgyk. Čia išrinktųjų grūdas ir vynas panas gimdas. Grūdas ir vynas gimdas mergelės. Be manęs jūs nieko negalite. Išganytojas tai aiškiai sako, be jo padedamosios malonės visas mūsų gyvenimas būtų vien tik niekas. Tada ir mes amžinybės rytų išaušus turėtume su apaštalais prisipažinti. Viešpatie visą naktį vargę nieko nesugavome. Visai yra kas kita, jei su išganytoju dirbame. Dėl tavo žodžių įleisiu tinklą. Tai padarė, jie sugavo didelę žuvų daugybę, taip kad jų tinklas ėmė trūkti. Nes išrinktieji, kurie su viešpačiu dirba, nesidarbuos veltui. Tačiau, jei viešpats nestatys namų, veltui darbuojasi tie, kurie juos stato. Jei viešpats nesergis miesto, veltui būdi jo sargas. Šventoji komunija neša laimę ir ramybę. Kai išganytojas stebuklingai padauginta duona numalšino minios alkį, tada ji norėjo Kristų išrinkti karaliumi. Tačiau, kai viešpats jiems dar daugiau žadėjo savo kūną ir kraują, kaip maistą jų išalkusioms ir nuvargintoms sieloms, to jie nenorėjo girdėti. Šitie žodžiai kieti ir apleido jį. Ar jis būtų pranašas didesnis už Mozę, tai yra duona, kuri nužengė iš dangaus. Su jie bus nekaip su mana, kurios jūsų tėvai valgė ir mirė. Kas šitą duoną valgo, bus gyvas per amžius. Net patys mokiniai dėl tų žodžių pasipiktino. Minia ir daugelis mokinių jį apleido. O kaip daugelis ir šiandieną savo alkį pasaulio tuštybėmis malšina. Jis geidė pripildyti savo pilvą kiaulių ėdamų žlengčių, bet niekas jam jų nedavė. Koks žiaurus pasaulis, kaip brangiai kaštuoja nuodėminga pasaulio linksmybė. Jie kaštuoja pinigus gyvybę amžinybę. O kaip geras išganytojas. Visi, kurie trokštate, ateikite pas vandenis. Ir kurie neturite pinigų, skubinkitės, pirkitės ir valgykite. Ateikite, pirkite be pinigų ir be jokio atlyginimo vyno ir pieno. Kam jūs sveriate savo sidabrą už nedu... Ateikite, pirkite be pinigų ir be jokio atlyginimo vyno ir pieno. Kam jūs sveriate savo sidabrą už neduoną ir savo darbą už nepasisotinimą. Palenkite savo ausį ir ateikite pas mane, klausykite ir jūsų siela bus gyva. Be Kristaus niekas nepasiekia šventumo. Eucharistija yra amžino gyvenimo ir būsimosios laimės užtatas. Kas valgo mano kūną ir kas geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dienoje. Kaip aš esu gyvas per tėvą, taip ir tas, kurs mane valgys, bus gyvas per mane. Kas šitą duoną valgo, bus gyvas per amžius. Kas tą duoną valgo, jau dabar turi amžinai gyvenimą. Kas turi savyje amžinai gyvenimą, kaip turi savyje amžinai gyvenimą, gali mirti. Šventoji ostija yra grūdas. Kiekvienas grūdas mestas į žemę, kur yra tinkamos augimui sąlygos, savaime išbujoja. Kiekvienas grūdas, taip pat ir šventoji ostija, turi būti pasėtas, kitaip jis pasiliks vienas. Be mūsų prisidėjimo išganytojas neveikia. Tada belieka jam iš šalies žiūrėti, kaip žmonės į pražūtį eina. Išganytojai reikalinga dirva. Kaip sėklos grūdas nenugalima jėga susprogdina kevalą ir ieško žemės, kur galėtų įleisti šaknis, taip išganytojas veržiasi į mūsų širdį. Kaip jis trokšta mums padėti ir tuo garbinti savo tėvą. Jis mielai apleistų tabernakulį ir ateitų į mūsų širdį. Jis to taip trokšta, tačiau to savo ilgesios negali išreikšti, jis yra nebylys. Todėl šiandieną kunigams tinka šie žodžiai. Compelle intrare, tad liepkite jūs visiems ateiti, kad mano namai būtų pilni. Ir iš kiekvienos sieklos grūdo išsivysto atitinkamas daigas, ostijoje gi yra Kristus. Tik taip padėkime jį į purę dirvą, duokime vietos, leiskime jam mumyse aukti, tada savaime nešime daug vaisių. Pats Kristus mumyse susiformuos, jame su Kristumi esame suaugę, Kristumi apsivilkę, Tada dangaus tėvas negalės mūsų šiais baisiais žodžiais atstumti, aš jūsų nepažįstu. Mes esame tos pačios išvaizdos, kaip jo mylimasis sūnus. Šventoji ostija yra šventas sėklos grūdas, netrukdykime jam augti. Dieviškojo gyvenimo įstatymus mes mažiau pažįstame kaip žemiškojo. Mes tai galime išganytojui tik tai trukdyti, jo darbą daugiau nieko. Leiskime jam mus vesti, tada išganytojas įtrauks mus į savo gyvenimo srovę, tada mūsų sieloje bus šviesu, tada būsime vienas su juo. Šventoji komunija savo veikimu nėra tik tai momento reiškinys, bet kažkas pastovaus. Duonos ir vyno pavidaluose Kristaus kūnas ir kraujas pasilieka mumyse, tol kol tie pavidalai neišnyksta. Tačiau kai jų jau nebėra, mūsų vidinis susijungimas su Kristumi yra toks pat, kaip ir tik prieėmus šventąją komuniją. Mūsų gyvenimas yra graciarum akcijo, dėkojimas. Dėkojimas veiksmais pačiu gyvenimu, dėkojimas Kristui ir per Kristų, dėkojimas Tėvui ir švenčiausiai trejybei. O aš atsilyginsiu viešpačiui už visą gerą, ką jis man yra suteikęs. Imsiu išganimo taurę, dėkosiu per švenčiausią Eucharistiją, per šventąją auką. Sujunkime savo gyvenimo mišes ir kiekvieną gyvenimo mišių momentą su eucharistine auka, su aukos puota, kurioje kasdieną dalyvaujame. Sujunkime jas taip pat su visomis šventomis mišiomis, kurios nuolat yra aukojamos. Tada malonių kraujo srovė neš mus su savimi. Taip, Tėve, tai yra mano malda, mano gyvenimas, mano veikimas Dievoje. Taip, Tėve, tai yra mano konsekracijos formulė, tai yra mano eucharistinis dėkojimas. Tik taip ir išganytoje galiu taip, Tėve, sakyti. Aš esu ne, jis yra taip. Ir juo labiau jis manie įsigyvena tuo aiškiau ir džiaugsmingiau skamba mano taip, Tėve. Ne vienas neteina pas Tėvą kaip tik per mane. Ir kasgi gali apie eucharistinį išganytoje pasakyti visą, ką reikėtų. Mes to negalime. Jei kiekvienas iš jų būtų atskirai parašytas, tai manau, kad ir visas pasaulis negalėtų sutalpinti tų knygų, kurias reikėtų parašyti. Ta patį galima ir čia pasakyti. Ir jei daug kalbėtume ir rašytume, tai dar nei pusė tiesos nebūtų, tai tik jos šešėlis. Apie eucharistinį išganytoją galima vien tai pasakyti, ką karalienė iš Sabos pasakė Saliamonui. Tikrai yra šneka, kurią girdėjau savo žemėje apie tavo žodžius ir apie tave. Aš netikėjau man pasakojusiems. Kolei pati netėjau ir nepamačiau ir neįsitikinau, kad ir pusės man nebuvo pranešta. Tavo išmintis ir darbai didesni negu gandas, kurį girdėjau. Laimingi tavo žmonės, laimingi tavo tarnai, kurie stovi visuomet tavo akivaizdoje ir girdi tavo išmintį. Tad ateikite, paragaukite ir matykite, kad saldus yra viešpats. Patys patirsite, kaip geras yra viešpats. Tad eikime, kadangi niekas neįstengia taip Tėvę sakyti, kaip tik per Jėzų Kristų, kuris yra viso Dievas palaimintas per amžius.